شما صدای ما رو از رادیو البرز دانمارک میشنوید. همونطوری که پیشتر در خبرها به آگاهی شما رسوندم، 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی و همینطور 4 دوره شورای شهر و روستا در ایران روز گذشته از ساعت 8 بامداد شروع شده بود تا 11 شب در تهران ادامه داشت و نیمه شب دیشب یا بامداد به وقت ایران شمارش آرا تموم شد. وزارت کشور نتایجش رو از شورای نگهبان گرفت و هر ساعت نیم ساعت به بعد به روز رسانی میکنه. همکنون روی خط تلفن آقای کیانوش توکلی، مسئول وبسایت irangulobal.info هست. میخواستیم با ایشون در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با هم گفتگو کنیم. آقای کیانوش توکلی سلام و صبح بخیر میگم. منم سلام میکنم به شما آقای شفیع و همینطور همکارانتون و شنوندگان شما که در هر کجا باشن. میخواستم در رابطه با انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری اسلامی که روز گذشته در ایران و همینطور در خارج از کشور گفته میشه در 128 نمایندگی جمهوری اسلامی برگزار شد، توضیحات رو از شما بشنویم. چه خبر از انتخابات ریاست جمهوری؟ بله، خبرها که در واقع خیلی هست. من قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم یه جمله ای در واقع یه پاراگرافی در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و بالاترین پخش شد براتون بگم، برای شنوندگانتون بعد نیست. یکی نوشته بود که من رفتم بخوابم، یعنی خیلی ها تا ساعت 1 و 2 شب وایستادن که نتیجه انتخابات رو ببینن که دیگه خسته شدن و رفتم بخوابم. گفت آقا اگر روحانی رئیس جمهور شد بیدارم کنید، غالیباف اگر شد بذارین خودم بیدار میشم، اگر جلیلی شد شیر گاز رو باز بذارید و از خونه برید بیرون. این البته خب به شکل طنز ولی معنی و مفهوم خیلی بالایی داره. واقعیت اینه که این انتخابات علی‌رغم اینکه به هر صورت کاملا غیر دموکراتیک بود ولی درصد بسیار بالایی از مردم در ایران شرکت کردن و شرکتش هم نه اینکه بگم به یه آینده بهتر برسن، برای اینکه مردم در این 34 سال به این نتیجه رسیدن که هر روزشون بدتر از روز قبله. در واقع شرکت مردم به این معنی بود که خواستن جلوی سیاست هسته‌ای که تمام هستی مردم ایران رو نابود کرد بیستن. به نظر من این با توجه به مناظره های انتخاباتی و رأیی که دیروز مردم در صندوق ها انداختن یک رفراندوم بود علیه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی، علیه سیاست غرب ستیزی و دشمنی با جهان خارج بود. این رو مردم، وگرنه مردم مثلا روحانی رو به اون شکل نمیشناختن ولی هیچ رای دیگه هم نداشتن. یعنی تنها رایی که جلوی پای مردم گذاشته بود انتخابات بود، به اصطلاح با اون محدودیت ها و اینها. و این که جلیلی پایین ترین رای الان به چهار مرحله چهارم حدود 10-12% رای را آورده، در حالی که پیش بینی میشه که آقای روحانی بالای 60 بره. و این رو اضافه میکنم که بقیه کاندیداها که اونها هم اصولگرا بودن مثل رضایی و ولایتی، اونها هم در واقع سیاست آقای جلیلی، سیاست هسته‌ای آقای جلیلی حمله کردن. بنابراین به نظر من این یک نوع رفراندوم علیه سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. در رابطه با نتایج انتخابات نیمه شب ما یا بامداد به وقت ایران صحبت کردید، گویا این که نتایج مشخص شده از جانب شورای نگهبان، منتها نتایج اعلام شده رو به وزارت کشور میده، وزارت کشور به روز رسانی میکنه، هر یه ساعت نیم ساعت این تعداد رو اعلام میکنه. شایعاتی تایید نشده هست که گفته میشه که سعی میکنه که وزارت کشور به عبارتی مهندسی بکنه که بتونه آرای آقای روحانی رو کمتر از 50% اعلام بکنه که بتونه با نفر دوم که ظاهراً تا الان آقای قالیبافه به دور بعد کشیده بشه، با توجه به این که در بعضی عکس رای شعبه های رای مور دوم دور دوم که به اصطلاح روی شناسنامه ها خورده بود، و با توجه به این که کسی میتونه پیروز انتخابات روز گذشته 11 دوره ریاست جمهوری بشه که 50% به علاوه یک رای رو بیاره، و بنابراین وزارت کشور سعی میکنه با مهندسی شده انتخابات زیر 50% آقای روحانی رو اعلام بکنه. نظر شما راجع به این شایعه چیه؟ ببینید، من حقیقتا این طبیعتا شایع هست، و البته من اون مهر که گفتین در شبکه اجتماعی دیدم، طبیعتا خب هست، با توجه به این که روحانی، حسن روحانی فقط در 25% صندوق ها نماینده داره، یعنی در 75% صندوق دیگه کسی رو نداره که کنترل بشه، ولی با توجه اگه بخوایم مقایسه بکنیم در انتخابات 4 سال پیش ساعت 8:30 شب در واقع نتیجه رو اعلام کردن، در حالی که دیشب تا ساعت فکر کنم 2 بامداد به وقت اروپای مرکزی بود که اونا اعلام کردن، 4 صبح بود در این حدود. بنابراین نشون میده که در اون دوره در واقع یک تقلب خیلی وسیع بود، ولی در این دوره سیاست تقلب در واقع سیاست اصلی نیست، ضمن این که به هر حال اینا مهندسی میکنن و آینده نشون داد اگر آقای روحانی بالای 60% یا 50% رای بیاره، نشون میده که خب اینا اول سعی کردن آرا رو در حد 50 و پایین 50 نگه دارن. من حقیقتش دنبال کردم و هنوز هیچ خبری در این مورد ندیدم. به هر صورت همونطور که گفتی مهندسی شده هست و باید دنبال اخبار جدیدتری باشیم. در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور هم رئیس ستاد انتخابات خارج از کشور گفته که 11 دوره انتخابات در 96 کشور 128 نمایندگی در 290 شعبه عکس رای برگزار شده روز گذشته. نظر شما در رابطه با شرکت ایرانیان خارج از کشور چی است؟ در رابطه با 11 دوره شرکت کردن نکردن چطور است؟ والا حقیقتش خب طبیعتا یه عده شرکت کردن و یه عده میخواستن شرکت بکنن، ولی شما همونطوری که میدونید جلوی تمام سفارتخونه ها در اروپا و امریکا و جای دیگه تظاهر مخالفین جمهوری اسلامی صف کشیده و مرگ بر جمهوری اسلامی میگفتن و طبیعتا خیلی اومده بودن که مثلا شرکت کنن، با این وضعیت پشیمون شدن. ولی من نمیدونم درصدش، خب تو کشورهای مختلف فرق داره، بعضی از کشورها هست که ایرانیایی هستن که رفت آمد میکنن یا دانشجوان یا سهمیه‌ای هستن، بعضی هم بر اساس اعتقاد خودشون رفتن، ولی جو عمده در واقع مخالفت و تحریم انتخابات بود در خارج. اگر بخواییم تقسیم بندی کنیم در داخل، من قبلا هم گفتم، خودتونم شاهد بودین در این اتاق، سیاست تحریم سیاست شکست خورده، باید در مقابل مهندسین انتخابات یک نوع ضد مهندسی در واقع انجام بشه، چون مردم هیچ وسیله دیگه ای ندارن و این هم آرای دیر بودن این رو به اثبات رسوند. اتفاقا در رابطه با تحریم انتخابات صحبت کردین، در ایران هم عده زیادی از هموطنان مایل به شرکت در انتخابات نبودند. یهو یه روز مونده بود به انتخابات یا دو روز مونده بود به انتخابات، تصمیمشون عوض شد و همه آقای حسن روحانی رو کاندیدای خودشون انتخاب کردن و شبکه‌های اجتماعی شروع کردن به تبلیغ این که من رأی میدم. و در خارج از کشورم همینطور عده‌ای هم میگفتن در انتخابات شرکت نمی کنیم، ولی یوها همزمان با داخل نظرشون عوض شد و یه مقاله‌ای هم من دیدم که نمیدونم نویسندش کی بود که اپوزیسیون خارج از کشور دقیقه 90 تصمیم میگیره. آیا این درست است؟ ببین تا حدودی خب این درست هست، یعنی اینکه باز داخل خارج رو ما با هم جدا بکنیم. در داخل خب ببینید که هستی مردم به سیاست های دولت بستگی پیدا کرده. همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم، نتایج انتخابات به سود روحانی بورس قیمت سهام رو در ایران برده بالا و قیمت دلار رو کاهش داده. پایین رفتن قیمت دلار یعنی بهتر شدن وضع زندگی مردم. خب طبیعتاً اون که همچین چیزی رو میگن. و نکته دیگه صحبت خامنه‌ای بود که از مخالفین خواست که البته قبل خطور که هر کسی که در انتخابات شرکت کنه رأیش رأی جمهوری اسلامی هست. دو روز بعد اومد گفت که من از مخالفین میخوام که به خاطر کشورش بیان شرکت بکنن. خب این میتونست تأثیر بذاره و تأثیر هم گذاشت. و اینه که برصورت دقیقه 90 که میگن اینه، این برصورت یه همچین نتیجه رو به بار آورد. در ضمن خواستم بگم که گزارشگران بدون مرز، بعد حقوق اونایی که طرفدار حقوق بشرند، روزهای گذشته فشار بر روزنامه‌نگاران خارجی و فیلتر کردن وبسایت‌ها، و روز گذشته و یا پنجشنبه یه روز قبل از انتخابات گروهی تحت عنوان ارتش سایبری ایران که ما میدونیم که همش هم از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی حمایت میشه، شروع کردن به هک کردن وبسایت‌های مخالفان جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج از کشور. از جمله وبسایت‌هایی که مورد حمله سایبری قرار گرفت، وبسایت ایران گلوبال دات اینفو هست که شما مسئولیت اونو به عهده دارید. میخواستم راجع به این بیشتر توضیح بدید. بله ببینید، این حملات هکری در واقع دیروز نبود، ولی از یه هفته پیش این حملات بسیار وحشتناکی که به اصطلاح در واقع صاحبان سرورها در خارج گفتن که ما یه همچین حمله رو تا حالا ندیدیم شروع کرده بودن. یعنی در واقع یک مبارزه تن به تن بود که مسئولان فنی این سایت ها سعی می کردن که جلوی هکرها رو بگیرن. دیروز و پریروز کم و جمعه موفق شدن تعدادی از سایت ها رو در واقع هک بکنن. ما دو تا سایت داریم، یکی ایران گلوبال داد دیکه و دیگری داد اینفو ایران گلوبال. اون سایت قدیمی که حالت آرشیف داشت اون رو هک کردن، ولی سایت جدید رو نتونستن هک کنن، بلکه خود سرور دیدن سرورشون داغون شده، سایت رو بس جلوی حملات هکری رو بگیره. در مورد رسانه ها مثل بی بی سی و تلویزیون های ماهواره‌ای سیاسی دیگر رو در واقع با پارازیت های وحشتناک از کار انداختن و خیلی از مثلا آشنایان یا دوستان فامیل های مجریان برنامه بی بی سی و رادیو فردا رو در ایران زیر فشار قرار دادن، بازجویی کردن، که بتونن تأثیر بذارن. یعنی من خودم حقیقتش به این فکر کردم که خب اگه اینا نمیخوان تقلب بکنن چرا دست به چنین حمله هکری زدن که اصلا سابقه نداشت. محل اینم خیلی جالبه که بدونید محل حملات هکری این و عربستان سعودی بود و البته بیشتر چین بود. حالا چجوری اینا تونستن از طریق عربستان سعودی این کار رو بکنن و متاسفانه خیلی از سایت های مهم رو در واقع از کار انداختن و حتی اینا همه بکاپ دارن و دوباره بمران میشن. ولی خب حیف شد، دیروز روز جالبی بود که میشد ما هم برنامه‌ریزی کرده بودیم که در خبررسانی کشور بکنیم که عملا ما رو معاف کردن. هم اکنون وبسایت ایران گلوبال در دسترس کاربران هست یا نیست؟ نه نیست متاسفانه، برای اینکه این حملات همچنان ادامه داره و تا این حملات ادامه داره اون سرور باز نمی کنه. یعنی گفتم که احتمال داره تا عصر امروز درست بشه. خیلی سپاسگزارم. در خاتمه اگر حرف ناتمامی هست در خدمتتون هستیم. من فکر میکنم که رسانه‌های عمومی الان از دیشب تا الان به طور مرتب دارن راجع به انتخابات صحبت میکنن و باید یک در واقع یک نقطه امیدی رو در نظر گرفت. یعنی امروز صبح رو صبح امید در واقع دید، چرا که از زمان روی کار آمدن آقای احمدی نژاد به خصوص انتخابات گذشته 88 نقطه آغاز فروپاشی در واقع ایران شروع شد بود. یعنی شما حساب بکنید که هیچ کشوری دوست ایران باقی نموند، حزب الله و اشرف بشار اسدی که در حال سرنگونی است. و یه نکته رو آقای شکری من بگم، من احساس دارم میکنم که همون وضعیتی که روسیه پیدا کرده بود در اون جنگ سرد که اگر دقت بکنید روسا رو یک شکل، حالا جدا از اینکه حکومتش بلکه مردمش رم در واقع به شکل خبیث و چیز داشتن تبلیغ میکردن، الان همون وضعیت در مورد ایرانی ها هم هست. یعنی الان شما تو افکار عمومی دنیا نگاه بکنید فقط دولت جمهوری اسلامی نیست که مورد حمله قرار، ماها هم به عنوان میگیم ایرانی هستیم زیر چنین تبلیغی قرار داریم. این رو توجه بکنیم و امیدواریم که این پیروزی که به نظر من پیروزی تعامل بود، پیروزی این که پیروزی عقل بود و افرادگرایی، امیدوارم که اینا بتونن یک کاری رو انجام بدن. با سپاس از آقای کیانوش توکلی مسئول وبسایت ایران گلوبال داد اینفو.